geluid weer zacht. Verdorie. Komt het. Hallo? Waarom? Check. Nee. Check, ja. Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn op het museumplein en wel bij het consulaat van de VS. Wat verlengd wordt. Het is de eerste vrijdag van de maand. En daarom is er een bijeenkomst van het comité Trump vrij. Op de stoep van het consulaat dus. En we gaan luisteren naar wat lijsttrekkers, want het is natuurlijk ook verkiezingstijd. Tovik Dibi schijnt het te zijn. Ik heb hem nog niet gezien. En Delano van de SP, geloof ik. En, ik denk dat real te maken. Even kijken. Nou ja, we zien allemaal oude bekenden. De luiken zijn zoals gebruikelijk dicht bij het consulaat, want dat doen ze altijd als er gedemonstreerd wordt. Ik zie wel allemaal grappige verkiezingsdingetjes op de grond, gesjabloneerd. Hoe zeg je dat? Stemhokjes waar je een kruisje mag zetten met heel veel kleurtjes. Het is bijna 7 uur, dus het zal zo wel gaan beginnen. Dat is een deel aan. Schuifeerd. We zijn even in afwachting van wat er komen gaat. Ik kan me wel voor dat ik gaaf dat we juist dichtgezet hebben. Dan houden we maar een beetje gestoken. Het is, wordt steeds professioneler, deze actie. Vorige keren was het nog met een megafoon. Nu is er een speaker, en die komt me bekend voor, want die wordt ook gebruikt door Stop de Oorlog. Een spandoek. En daarop staat: houd verkiezingen Trump vrij. Want het gaat vandaag. Over verkiezingen, want die komen eraan. En, zoals gebruikelijk. No way! Ja, dit is een goede kameraad. Yes, die zou ook komen trouwens. Vanmiddag was er ook al een evenement hier. Toen was het poëzie tegen moordenaars of poëzie voor moordenaars. Er werden Persische gedichten voorgedragen, luidkeels. Nou, de voorbereidingen zijn nog in volle gang. Dus, ja, op een gegeven moment moet je achtergrondgeluid. Organisator van dit alles. Ik dacht dat ik het had. Nou, er komen nog meer spandoeken aan. Voor de hand liggen Stop. De rijm. Trump. Wie gaat het waar maken? Nou, want je had natuurlijk, het was een vrij officieel evenement georganiseerd door een grote organisatie. Zo mensen die gewoon normaal zijn, maar je had ook de directeurs en de bobo's en weet ik wel wat. Toch een soort geluidsprobleem. De Franse. Lieve mensen, we gaan beginnen. Hallo, hallo, welkom. Welkom bij het vierde Trump-vrije protest. Ik ben Frank van Schaik en samen met Douwe en Laurens en Jolijn en nog anderen organiseren wij elke eerste vrijdag van de maand voor de deur van het Amerikaanse consulaat. Ik wil eigenlijk zeggen het VS-consulaat. Want Amerika is natuurlijk veel groter dan alleen de Verenigde Staten. Een Trump-vrijdag. Dat is nu. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie weten ervan, anders waren jullie hier niet. Hey. dat is iets wat we dus blijven doen. Zolang je er zit in ieder geval. En er is altijd reden genoeg. We hebben 2 weken geleden bij overleg gehad over waar gaan we dit keer over hebben. En we dachten, de verkiezingen komen eraan. Gemeenteraadsverkiezingen. Er is veel gedoe geweest over de verkiezingen in de VS. De midterms zijn in november. Trump is met allerlei dingen bezig om dat te ondermijnen. Misschien uit te stellen, iets over te vinden, te duwen. Dat wilden we eigenlijk koppelen aan of dat in Nederland, hoe dat in Nederland speelt. En we hebben 3 lijsttrekkers van de partijen in Amsterdam die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen hier aanwezig. En daar gaan we zo meteen mee praten. Dus dat is ook heel fijn. Maar in de tussentijd organiseert meneer Trump de derde wereldoorlog. Dus dan is het alweer een beetje aanpassen soms aan de realiteit. Dat gaat heel snel. Maar goed, dat hoeft ons niet te beletten om dit alsnog te doen. Maar voel je vrij om te linken. En ik dacht om even een hele kleine geschiedenis van onze jong comité te geven. Hebben we hier de 3 spandoeken die we eerder al hebben georganiseerd. Met veel dank aan Martine trouwens en de Art Circle van XR. Ik weet niet, is Martine hier? Nee, volgens mij niet. Hè? Maar die maken dus op vrijdagmiddag, serieus, dit is dus steeds op de vrijdag dat wij dit protest hebben, worden de spandoeken in de ochtend, eind van de ochtend gemaakt. Deze is gewoon echt nog nat. Dus dat, zo vers is dit. Gewoon echt vers van de pers. De eerste was Hou Groenland Trump vrij. Het lijkt alweer lang geleden, mensen, maar dat was 2 maanden geleden was er deze proefballon, zullen we maar even zeggen. Die als een Led Zeppelin naar beneden kwam. Maar goed, dat was ons eerste protest. Ons tweede protest was Stop Trumps vredesverraad. Hij heeft inmiddels ook nog een soort alternatieve

pauze van het voetbal. Ja, kan ook. Ja. Limonade? Nou, het publiek stroomt naar de stemhokjes. En nou, eens even kijken wat er allemaal getekend wordt. Ik zie een ster. Ik zie een vredesteken. Nog een vredesteken. Het is populair. Het is, vredesymbool. Stem links zie ik. Stem linkst. Allerlinkst is het best. Hoi, heb je al iets getekend? Ja, ja. Welke heb je gedaan? Oh, een vredesteken. Ja, die is meest toepasselijk. Ja, meest toepasselijk, absoluut. Een XR-teken zie ik. Free Palestina! En een kraakteken. What happened? What happens there will happen here. Stem de vonk. Stem linkst. Fuck Trump zie ik staan. Fuck Trump. Of fuck Trump. Socialisme spreidt zich uit. Vrije verkiezingen staan. Ja, dat is eigenlijk iets doen. Nou, de toespraak is klaar. Ja, klopt. Is er al bij de bouw? Ik heb jou niet gezien. En ik denk dat het hier justice for all. Trump.